bilety na podróże od 4 do 26 kwietnia. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Drogi proste. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 kwietnia, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Iran informował Amerykanów, że ich atak na Izrael będzie miał ograniczony charakter, przyznał to szef irańskiego MSZ-u. Izraelski minister gabinetu wojennego mówi tymczasem o wystawieniu Iranowi rachunku. Zapowiada, że odpowiedź przyjdzie w sposobie i w czasie wybranym przez Izrael. Sprawdzimy też, co eksperci mówią o ewentualnej eskalacji konfliktu i jego przełożeniu się na rynki finansowe. Amerykanie wiedzieli, że atak na Izrael będzie miał charakter ograniczony, bo ich o tym informowaliśmy, powiedział tak minister spraw zagranicznych Iranu Hossein Amir Abdollahian. Zabrał on głos na konferencji prasowej po spotkaniu z zagranicznymi ambasadorami w Teheranie. Wysłaliśmy wiadomość do Białego Domu, że nasza operacja jest ograniczona i minimalna, a jej celem jest uzasadniona obrona w celu ukarania izraelskiego reżimu. Iran wystrzelił w kierunku Izraela ponad 300 dronów, rakiet i pocisków manewrujących. Większość, 99%, została zestrzelona. Ranne zostały dwie osoby. Uszkodzona została też baza wojskowa. W odparciu ataków pomagały Izraelowi siły amerykańskie, brytyjskie i francuskie. Minister izraelskiego gabinetu wojennego Benny Gantz oświadczył po południu, że jego kraj wystawi Iranowi rachunek za ten atak. Zastrzegł jednocześnie, że odbędzie się to w sposobie i w czasie wybranym przez Izrael. Sojusz Północnoatlantycki potępił irański atak. Wzywamy do powściągliwości. Ważne, aby konflikt na Bliskim Wschodzie nie wymknął się spod kontroli. Czytamy w komunikacie kwatery głównej sojuszu. Zaznaczono, że NATO uważnie monitoruje rozwój sytuacji. Na atak reaguje też Unia Europejska. Szef unijnej dyplomacji zwołał na wtorek nadzwyczajną naradę z udziałem ministrów spraw zagranicznych 27. Cel to przyczynić się do zmniejszenia napięcia w regionie i do zapewnienia bezpieczeństwa, napisał Josep Borrell w mediach społecznościowych. Resorty dyplomacji wielu krajów odradzają tymczasem wyjazdy do Izraela. Takie zalecenie dzisiaj wydali m.in. Francuzi, Niemcy i Austriacy. Brytyjska piechota morska rozpoczęła z kolei przygotowania do ewakuacji Brytyjczyków. Wyjazdy do Izraela odradza także polski MSZ. Równocześnie austriackie linie lotnicze podały, że zawieszają loty do Teheranu. Irańskie lotniska z powodu napiętej sytuacji w ogóle zawiesiły działalność. Polski LOT z kolei już wczoraj i dzisiaj zawiesił kursy do Tel Awiwu i Bejrutu. O kolejnych decyzjach operacyjnych będziemy naszych pasażerów informować na bieżąco. Nasze call center jest w kontakcie z naszymi pasażerami, jak tylko będziemy wiedzieli, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o wykonywanie rejsów, będziemy się kontaktować i proponować pasażerom zmiany rezerwacji. Mówił rzecznik LOT-u Krzysztof Moczulski. Teraz w serwisie Trójki pytania do ekspertów. Co czeka nas dalej? Zaostrzenie konfliktu czy może deeskalacja? Michał Wojnarowicz, analityk do spraw Izraela w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, mówi, że z uwagi na sojuszników, ewentualna odpowiedź Izraela będzie ograniczona. O ile może Izrael liczyć na ich wsparcie, jeśli chodzi o obronę, tak, i to też ostatnie godziny udowodniły, że to tak naprawdę amerykańskie wsparcie, lotnictwo, pomoc Jordańczyków w Wielkiej Brytanii przyczyniły się do tak naprawdę zestrzelenia znacznej części tych rakiet, więc jest pomoc przy obronie jak najbardziej, pomoc przy ataku, przy odwecie, no to już teraz widzimy te czerwone światła ze strony Amerykanów chociażby, ale na przykład wariant cyberataku, tak, czy wariant ataku na irańskie cele w samej Syrii. I pytanie o pieniądze. Ekspert do spraw Bliskiego Wschodu z Uniwersytetu Jagiellońskiego Marcin Krzyżanowski zauważa, że po ataku notowania na światowych rynkach nie zmieniły się znacząco. Analitycy zdają sobie z tego sprawę, stąd też jak dotąd. No, jak na takie wydarzenia to relatywnie spokojna reakcja, no, z tym, że też trzeba mieć na uwadze to, że rzecz działa się w weekend, w nocy z soboty na niedzielę. Duża część metaforycznych rynków po prostu spała. Nie wiadomo, co stanie się jednak z cenami ropy. Ewentualna eskalacja konfliktu może wpłynąć na podwyżki. Papież po nocnym ataku Iranu na Izrael zaapelował, aby strony konfliktu zrezygnowały z wszelkich działań, które mogłyby prowadzić do eskalacji działań wojennych. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie na placu Świętego Piotra. Módlmy się o koniec wojny, ataków i przemocy. Niech nastaną dialog i pokój. Sia il dialogo e sia la pace. Mówił Franciszek. Papież zaapelował też o zawieszenie broni w strefie Gazy i umożliwienie dostarczania mieszkańcom pomocy humanitarnej, a także o uwolnienie izraelskich zakładników z rąk Hamasu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, w centrum i na południu. Możliwy też grad. Teraz na termometrach od 11 stopni na północy, przez 16 w centrum, do 20 na południu. Ogłoszenie społeczne. Mój koniec świata był 863 dni temu. Pierwsza myśl... Dlaczego ja? Co ja mam zrobić w momentach końca świata? Pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób. Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby. Jeszcze chciałabym pożyć. Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mi Xerostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Xerostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po godzinie 17. Sponsorem audycji jest Orlen. Trzecia strona medalu. Trzecią stronę czas zacząć, trzecią stronę medalu, rzecz jasna. Na dworze wietrznie, kwiecień, plecień, dlatego warto posłuchać teraz trójki, bo przed nami 2 godziny tematów sportowych. I około sportowych zapraszamy Mateusz Warianka i Dariusz Urbanowicz. Zaczniemy od gorącego tematu w ostatnich dniach, tygodniach, miesiącach i latach. Chodzi oczywiście o karuzelę trenerską, czyli zwolnienia i zatrudnienia nie zawsze oczywistych trenerów przez kluby w dziwnych, najdziwniejszych momentach sezonu. 0-0 w Ekstraklasie. Nie chcemy tego. To, co ja mam w sercu, to jest to, że zawiedliśmy. Będą porażkę na siebie. Pozostaje nam wyciągać wnioski i ciężko pracować, żeby za tydzień wygrać. A w trójkowym studiu odwiedzi nas były prezes i współwłaściciel Legii Warszawa, Bogusław Leśnodorski. W tym temacie trudno o entuzjazm, oczywiście chodzi o tę karuzelę, więc poprawimy sobie humory wiadomościami z boisk europejskich. A potem znów popsujemy, zapłaczemy nad losem polskich ciężarów. Reprezentantów Polski zabraknie bowiem na igrzyskach w Paryżu. Jak zawodnicy nie mają szans walki o medale czy jakieś czołowe, naprawdę mocne miejsca, to może lepiej faktycznie niech siedzą w domu. To legenda polskich ciężarów, złoty i srebrny medalista Szymon Kołecki, oczywiście z Igrzysk Olimpijskich. W programie również rozmowa z Bartkiem Ziemskim i Oswaldem Rodrigo Pereirą, którzy dziś z Okęcia wyruszyli w podróż do Nepalu. Cel: zdobyć i zjechać na nartach. Najpierw Kanchenjunga, a potem Manaslu. Jakieś obiektywne trudności tam na górze? Głównie rozpatruję trudności na zjeździe. No jest tam kuluar, który może nie być dostatecznie wyśnieżony, żeby w pełni to czysto zrobić na nartach. Mimo że w Himalajach już lato, my zostaniemy jeszcze przy tematyce zimowej. Chodzi o styl, o technikę, o to, jak to wygląda, ponieważ u nas też się ocenia technika przejazdu, są karne sekundy, co zaważa na wyniku bardzo często. A o jaki sport chodzi, dowiemy się już niebawem. No, trudne, może jakaś mała podpowiedź? Nie, chodzi o golf. No tak, bo golf może mieć coś wspólnego z ogrodnictwem. tej Georgii kupili szkółkę drzewek owocowych i tę szkółkę zamienili na coś, co państwo muszą zobaczyć, bo jak ktoś nie zobaczy, to jest ubogi intelektualnie. Tymczasem teraz sprawdzamy, co słychać na arenach sportowych. I zaczniemy od piłkarskiej ekstraklasy. Przed momentem zakończył się drugi dzisiejszy mecz. Dość niespodziewanie Jagiellonia Białystok, uwaga, przegrała 1-3 z Krakowią i to przed własną publicznością. To kolejka pełna niespodzianek, bo przypominamy, że wczoraj przecież Lech Poznań przegrał 1-2 z Puszczą Niepołomice. Wygląda na to, że ŁKS wcale nie rezygnuje z walki o utrzymanie. Po wielu tygodniach spędzonych na dnie tabeli pokonał 3-2 kończącego w dziesiątkę Radomiaka i wskoczył na przedostatnie miejsce, przed Ruch się wcisnął. Przed nami jeszcze jedno starcie o 17.30, czyli za blisko 21 minut. Górnik Zabrze zagra ze Śląskiem Wrocław. Będziemy tutaj podawać wyniki na bieżąco, a w siatkarskiej plus lidze trwa walka o awans do półfinałów. Znamy już dwie drużyny. Wczoraj Jastrzębski Węgiel i Warta Zawiercie zapewniły sobie miejsce w czołowej czwórce, a dziś już jesteśmy po meczu projektu Warszawa z Lukiem Lublin. No i był to mecz niesamowity, bo po pierwszym spotkaniu 3-1 miał zapas projekt. Dzisiaj dostał Łupnia 0-3, więc o wszystkim decydował złoty set. No i? No i złoty set wygrany przez stołeczną drużynę 15-12. A o 17.30 jeszcze jedno starcie. Jasek Orysowia zagra z Treflem Gdańsk. W pierwszym spotkaniu ekipa z Rzeszowa wygrała 3-2. Igrzyska olimpijskie w Paryżu na razie bez polskich koszykarek 3-3. Biało-czerwone zajęły drugie miejsce w turnieju kwalifikacyjnym w Hongkongu, co nie dało im biletu do stolicy Francji. W maju otrzymają jeszcze jedną szansę. Zagrają w turnieju ostatniej szansy właśnie w Debreczynie. No, dziś w decydującym awansie meczu Polki przegrały po dogrywce z Azerbejdżanem 17-18. I kończymy kolarstwem, bo zawodowy peleton ścigał się w kolejnym tego sezonu monumencie Amstel Gold Race. Tym razem wygrał kolega z grupy Michała Kwiatkowskiego, Brytyjczyk Tom Pidcock. Kwiato wygrał ten wyścig po dwakroć w 2015 i 2022 roku. Wśród pań dzisiaj triumfowała Marianne Vos, legendarna już Holenderka, która obłysk szprychy wyprzedziła przedwcześnie triumfującą Lorenę Wiebes na samym finiszu, na samej kresce. Kasia niewiadoma dojechała 20. Czekamy na telefony od Państwa w każdej sportowej sprawie. Nasz bardzo trójkowy numer niezmiennie. 2 2 7 3 czekamy, a teraz gramy. We'll be right back. Kwadrans po godzinie 17, niedziela, trzecia strona medalu. No i teraz obiecywany temat karuzeli trenerskiej, jak to w Ekstraklasie, zresztą nie tylko w Ekstraklasie, ale w wielu rozgrywkach. No ale właśnie, PKO BP Ekstraklasa tym się też charakteryzuje. Blisko połowa klubów tejże zmieniła trenerów w tym sezonie. Do najgłośniejszej doszło ostatnio w Warszawie. Kilka dni temu Kostę Runiajicza w Legii zastąpił kontrowersyjny Gonzalo Feio. Jak to może wpłynąć na wojskowych? Dotąd zmiany na stanowisku trenera w większości klubom się opłaciła. O szczegółach Mateusz Warianka. W 7 klubach w pewnym momencie skończyła się cierpliwość i postawiono na terapię wstrząsową, czyli zmianę szkoleniowca. Na razie największym wygranym jest Widzew, który po przyjściu Daniela Myśliwca spisuje się znakomicie. W tym roku łodzianie przegrali tylko 2 mecze ligowe, 6 z nich wygrali, a 2 zremisowali. Widzew nie tylko punktuje, ale stara się grać widowiskowo, a o ambicjach Myśliwca niech świadczy jego niezadowolenie z bezbramkowego remisu przywiezionego z trudnego terenu z Mielca. 0-0 w Ekstraklasie. Nie chcemy tego. Na pewno i zawsze chciałbym szukać pozytywów, ale nie mogę od nich zacząć, bo najważniejszy to oczywiście rezultat tego meczu i nie jesteśmy zadowoleni, tym bardziej, że tempo niestety było znów takie mało optymalne, mało przyjemne na pewno do obserwowania i nie tego chcielibyśmy. Tyle szczęścia po zmianie trenera nie ma ŁKS, który wciąż znajduje się w strefie spadkowej i tylko cud sprawi, że utrzyma się w Ekstraklasie. W tym klubie doszło już do 2 zmian w tym sezonie. Kazimierza Moskala zmienił Piotr Stokowiec, a Piotra Stokowca w lutym zastąpił Marcin Matysiak. ŁKS co prawda punktuje, ale to wciąż za mało, żeby myśleć o utrzymaniu. Podobnie sytuacja wygląda w ruchu Chorzów po przyjściu Janusza Niedźwiedzia. Jego drużyna gra co prawda przyjemniej dla oka niż za czasów Jarosława Skrobacza, ale ostatnia porażka 0-5 z Pogonią Szczecin najlepiej pokazuje potencjał tej drużyny. Biorę tę porażkę na siebie. Chcę, żeby moi piłkarze, wracając w poniedziałek do klubu, pokazali tą pracę, którą wykonują każdego dnia. Jestem dumny z ich rozwoju, jestem dumny z tego, jak pracują. Mówił Niedźwiedź. W Poznaniu mają już dość. Przyjście Mariusza Rumaka, który zastąpił Johna van den Broma, zostało odebrane przez kibiców jak wywieszenie białej flagi i rezygnacja z walki o mistrzostwo. Cierpliwość w Lechu się kończy, szczególnie po ostatniej porażce 1-2 z Puszczą Niepołomice. Przykro jest też samemu Rumakowi. To, co ja mam w sercu, to jest to, że zawiedliśmy. Zawiedliśmy siebie, zawiedliśmy kibiców, zawiedliśmy swoje rodziny, zawiedliśmy klub tym, co zrobiliśmy tutaj na Stadionie Krakowie. Jak na zmianę trenera zareagują piłkarze Legii Warszawa? Dyrektor sportowy Jacek Zieliński liczy na to, że Gonzalo Feio będzie idealnym wyborem, a sama decyzja nie była podejmowana pod wpływem emocji. Prezentujemy nowego trenera i to jest efekt niespontanicznej decyzji, a decyzji, która była głęboko przemyślana. Zarząd był jakby do tej decyzji już przygotowany wcześniej. Ta moja decyzja ostatecznie została zaakceptowana. A co na to Feio? Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i też ogromna odpowiedzialność. Jestem człowiekiem, które najpierw wymaga od siebie, żeby potem wymagać od innych. Lepsze można być na każdym obszarze i pracować nad sobą jest pierwszy krok, żeby móc wymagać od innych pracy nad sobą. Jestem trenerem wymagającym, jestem trenerem, który chce wygrywać, które chce być lepszym i które chce, żeby wszyscy dookoła byli lepsi. Wszyscy to wszyscy. Piłkarze, sztab, pracowników klubu, społeczność Legii, żeby się jeszcze bardziej rozwinęła. Zmiana w Legii była zaskakująca, bo przecież Runiajić miał budować długoletni projekt, podobny do tego, który stworzył w Pogoni Szczecin. Feio słynie z kontrowersyjnych i agresywnych zachowań. W Motorze Lublin, który ostatnio prowadził, potrafił odesłać prezesa do szpitala po tym, jak rzucił w niego plastikową kuwetą i obrazić przy okazji rzeczniczkę prasową. Może w Warszawie spokornieje. Na razie początek mało obiecujący. Legia wczoraj po kiepskim meczu zremisowała z Rakowem Częstochowa 1-1. Karuzeli trenerskiej przygląda się Mateusz Warianka. Z nami w studiu jest już gość Bogusław Leśnodarski, z którym za chwileczkę porozmawiam o tym. Dużo się dzieje. Dzień dobry. Ciekawie. Zwariowana ta liga. Mamy ligę, tak jest. Obiecywali, że będzie ciekawsza, jest ciekawa. Także teraz gramy, za chwilę rozmawiamy z Bogusławem Leśnodarskim. Naniosłaś mi do domu śniegu po środku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie. 23 minuty po 17:00, to jest trzecia strona medalu. Mówiliśmy o tym, że piłkarska ekstraklasa jest nieprzewidywalna, szalona, ale też szalona wydaje się Premier League angielska. Tam Liverpool na własnym stadionie na Anfield przegrał właśnie z Crystal Palace 0-1. No i oddala się troszkę od walki o mistrzostwo kraju. Dziś tę porażkę może wykorzystać Arsenal. Miejmy nadzieję, z Jakubem Kiwiorem w składzie Arsenal niedługo rozpocznie starcie z Aston Villą. Ryk silników w Grudziądzu, Zoo Leszcz, GKM Grudziądz jeździ, ściga się z Orlenem Oil Motor Lublin. Musimy się przyzwyczaić do tych nazw, bo one co sezon się zmieniają, jeśli chodzi o kluby speedwayowe. 16-26 po 7 biegach. No ale teraz już to, od czego mieliśmy zacząć dzisiejszy magazyn Trzecia Strona Medalu. Bogusław Lesiądorski jest z nami. Dzień dobry jeszcze raz. Były prezes i współwłaściciel Legii Warszawa, a dziś od niedawna niepoprawnik z Kanału Zero. Też, tak. To poprosimy cię, Boguś, o to, mówię do ciebie na ty, bo się znamy od lat. 40. No właśnie. Niektórzy tyle nie żyją. Chyba, no tak. Dużo się dzieje na karuzeli trenerskiej. Ostatnio sporo się mówi o tym, co wydarzyło się w Legii. Dość niespodziewane zwolnienie Kosty Runiejcza. Spodziewałeś się tego, bo to wisiało w powietrzu? Wyglądało na to, że coś się zadzieje. Że takie rzeczy się czuje trochę. Ten timing był dosyć dziwny. Wygląda na to, że to było zaplanowane już ze 2 tygodnie wcześniej, bo akurat te ostatnie mecze nie były najgorsze. Wiele się nie zmieniło, jak widzieliśmy wczoraj, ale to też nie jest tak, że się mogło coś zmienić. To takie oczekiwania, że przyjdzie nowy trener, zrobi 2 treningi i nagle będzie coś innego, to są naiwne dosyć, no. No tak, trudno się było spodziewać, że wczoraj w meczu z Rakowem będzie jakaś rewolucja w systemie gry. No ale Portugalczyka Gonzalo Feio znasz od lat, pracował u ciebie, pod tobą, to że wszystko, tak powiem. W ogóle to odpowiada Dominika Bebenga, bo to on go promował przez całe życie. Jeszcze z tych przedszkoli naszych LSS-ów go wyciągnął. No zdolny młody człowiek, dalej młody, no bo idą na 32 lata, tak? Ale wszystko chyba tam zostało powiedziane. No pierwszy raz się zmierzy z taką presją, która jest w Legii, a to jest taka presja, której właściwie chyba w żadnym innym polskim klubie nie można oświadczyć. Wszystko będzie dla niego nowe. Będzie się na pewno uczył tej większej piłki. Warsztat ma, jeśli coś można by od niego oczekiwać takiego przewidywalnego, to, że zarówno od strony tam przygotowania taktycznego, jak i takiego uporządkowania tej drużyny, to będziemy na dość wysokim poziomie, bo on się na tym zna, ale to wymaga czasu, więc myślę, że najszybciej na jesieni można by oczekiwać jakichś efektów jego pracy, jeśli dotrwa do jesieni. A jeśli chodzi o ten jego charakter, to jest człowiek, który pasuje do Legii Warszawa, no bo tu jednego takiego szalonego Portugalczyka już w Warszawie mieliśmy. Wiecie, no to jest tak, a tu poruszyłeś bardzo ważną rzecz. No, czy mu się uda, czy mu się nie uda, to od niego zależy też, ale w dużej mierze zależy od jego otoczenia. I nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, jak wiecie, no Legia to nie jest mała organizacja, tych osób jest dosyć sporo. I jak to będzie wyglądało? Ciężko jest to sobie na ten moment wyobrazić. No właśnie, bo tutaj... Na pewno temperament ma dość duży. Zobaczymy, co się będzie, jak będzie reagował w sytuacjach trudnych, które na pewno będą. Mówi się o tym jego temperamencie, że jest wybuchowy. Zobaczymy faktycznie. Ja bym mu dał szansę, jeśli o mnie chodzi. A nie, no oczywiście, że trzeba dać mu szansę. Na pewno się nie zawiedziemy, że będzie ciekawie. Tak, no ale Legia w opałach, jeśli chodzi o walkę o tytuł. No tak się pozwolę nie zgodzić. Pewnie jeszcze wczoraj po tym meczu można byłoby tak sądzić, ale dzisiaj kolejna niespodzianka, no bo chyba Jagiellonia pierwszy raz od nie wiadomo kiedy przegrało siebie. 1-3. No więc ta liga ma to do siebie, że inni mogą ci pomóc. Nie wygląda to tak, powiedzmy, chyba nawet nie pamiętam kiedy było tak, że powiedzmy to 6, jeśli dzisiaj by Górnik wygrał, to nawet 7 zespołów gra na dosyć wyrównanym poziomie. I właściwie i tak się zachowują wszyscy, jakby nikt nie chciał tego wygrać. No. Jagiellonia, Śląsk, takie dwie pierwsze drużyny można było zakładać przed rozpoczęciem, może nie sezonu, ale tej rewanżowej rundy. I czy te dwie drużyny... No, przed rozpoczęciem rewanżowej rundy to można było. No, Śląsk był jednak liderem, dobrze grał bardzo na jesieni. Jagiellonia grała bardzo ładną piłkę, a widać było kryzys w Legii i w Rakowie. Lech od czasów Mariusza Rumaka, no to się dzieje też dokładnie to, co się należało spodziewać, to znaczy, że... Już to mieliśmy jest, kiedyś. Tak, zaskakująco. Te niektóre mecze wychodzą. No szkoda, tak ciężko być trenerem Lecha, kibicem Lecha generalnie. Legii też nie wesoło akurat obecnie, ale tak nikogo bym nie skreślał. Na ten moment uważam, że jest 6 kandydatów do gry w pucharach i wszyscy mają mniej więcej równe szanse też na to podium, w związku z tym nie robiłbym, dziwię się bardzo komentatorom już tak od 2 czy 3 miesięcy, że tak jednoznacznie uważają, że już ktoś nie ma szans, ktoś to wygrał, więc Legia na razie odrobiła punkt do lidera. Ja bym się ciebie zapytał jeszcze o ten proces wymiany trenera. Jak to się odbywa? Bo trzeba się spotkać z takim trenerem, żeby nie pokazać się, nie wiem, paparazzim. No nikt nie może o tym wiedzieć, to musi być tajemnica na długo. Na pewno i to nie jedno takie spotkanie się powinno odbyć, albo kilka to na pewno. I wydaje mi się, że to jest taki proces, który wymaga kilku tygodni przynajmniej, żeby go zrobić rzetelnie, więc tak jak mówię, no niezależnie od tych wyników, które Kostelu miał iść w ostatnich meczach, miał niezłe, szczególnie jak na ten ostatnie pół roku, to wygląda na to, że ta zmiana i tak była przygotowana, a dlaczego teraz, to nie wiem. Bo taką rozsądniejszym czasem był, wydawała się ta przerwa na mecze reprezentacji. Na przykład, albo już po końcu sezonu, no może mają jakiś pomysł budowania tej drużyny już na przyszły sezon, ale też raczej nie, bo Legia nie może sobie pozwolić na odpuszczenie czegokolwiek. Zresztą widać było w tym meczu wczoraj, że ten obie drużyny tak starały się. To nie wyglądało na to, że nikomu nie zależy i to jest jeszcze bardziej smutne, no bo starały się, ale nie umiały. Ja tak jeszcze trochę może kontrowersyjnie zapytam o to, czy te wyniki Legii ostatnie to tylko i wyłącznie wina Kostyruniaicia, czy też nie, no gdzie? Transfery nie pomogły? Znaczy to jest zawsze na wynik wpływa bardzo wiele zmiennych. No, nie należy akurat pracy Kostyuniewicza oceniać na podstawie tam tygodnia czy dwóch. Wszystkie te zmienne, między innymi odejście na pewno na kluczowych pozycjach zawodników, szczególnie Bartka Ślisza, to nie pomogły, bo ta drużyna była oparta w pewnym sensie o jego pozycję. No wiele zmiennych na to wpływa i no co, no wszyscy widzimy, no słabo to wygląda, ale też nie ma żadnej innej drużyny, która wygląda specjalnie lepiej. Jagiellonia dzisiaj też pokazała, że to, co się należało spodziewać, to ostatnie mecze, będzie psychika decydowała i doświadczenie. No zobaczymy, jakim to pójdzie. Mhm. Jeśli chodzi o Legię, mówi się o tej roli Josue, no troszeczkę takiej pretensjonalnej. To też będzie ciekawe, jak... No to dwóch Portugalczyków tak, teraz na czele. Jak ich współpraca będzie wyglądała, bo nie znam Josue, ale znam Gonzalo i wydaje mi się, że tam bardzo dużo temperamentu i dużo emocji będzie pomiędzy panami. Zobaczymy, który pierwszy nie wytrzyma. Tutaj mówimy też o tych zmianach w innych klubach, nie tylko w Legii Warszawa. Pan jest w team czekamy, damy szansę wyjść z kryzysu, czy te zmiany na przykład w Lechu Poznań... No to wszystko zależy, no ale ciężko patrzeć na zmiany w Lechu Poznań czy w Legii Warszawa jako jakieś takie zmiany, które systemowo mają podnieść jakąś drużynę, to raczej w Lechu to raczej wygląda mi na taką tańszą zmianę na dogranie. Jakoś to będzie... Biała flaga, jeśli no tak, no ten Mariusz Szymek zna ten klub i liczyli, że on to wszystko wie, to jakoś to będzie. No i takie średnio. Choć też bym ich nie skreślał. Może to się jeszcze skończyć nad Mistrzostwem Polski. No w Legii też taka zmiana zaskakująca, no bo tak podstawowym takim czynnikiem czy zmienną, o której należy mówić tak od strony takiej profesjonalnej czy merytorycznej oceny, to jest jednak brak doświadczenia na tym wysokim poziomie Gonzalo, więc to jest pierwszy klub w Ekstraklasie i pierwszy poważny taka drużyna, którą będzie prowadził. No zobaczymy. Bo po przeciwnej stronie jest Raków, który mimo też kiepskich wyników trenera Dawida Szwargę zostawia. Bardziej przemawia mnie to, co robi Raków Częstochowa na ten moment do mnie, ale po wczorajszym meczu widać było, że nikt recepty specjalnie nie znalazł, ale chyba sensowniejsze jednak jest takie podejście Rakowa. Zobaczymy, co będzie za kilka meczów. Tam sędziowie troszeczkę namieszali. Czytałem opinię sędziów. No tak, sprawiało wrażenie, że powinni jakieś tam karne wyznać. Tak, 3 karne podobno mogli gwiznąć. Nie gwiznęli. No widzisz, no taka jest piłka, nie układa się. Suma szczęścia jest 0. W tym meczu trochę się uśmiechnęło na Legii. Zobaczymy, jak będzie w kolejnych. To co? Kończymy? Jeszcze zagramy. Jeszcze zagramy. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Trzymajcie się, chłopaki. Dobrego wieczoru. Był naszym gościem, były prezes i współwłaściciel Legii Warszawa. Dzięki. mamy pierwsze głosy, jeśli chodzi o transfer Gonçalo Feio z Lublina do Legii Warszawa, jeżeli tak możemy powiedzieć. Jestem z Lublina i trener Gonçalo Feio bodajże był trenerem Motoru Lublin i myślę, że jego transfer do Legii Warszawa jest w sposób tak świetny, że lepszego być nie mogło, po prostu jest punkt. Bo ja pamiętam, że tam kibice Legii lubią dać po twarzy trenerom i piłkarzom, a trener Feio, czy Feio, jak on się nazywa, on również znany jest z tego, że lubi dać po gębie. No to będzie takie pomocenie piłki nożnej z boksem. No tak, to prawda, że czasem i trenerom, i kibicom puszczają nerwy. Zobaczymy, miejmy nadzieję, że mimo wszystko trener Gonçalo Feio utrzyma nerwy. Mimo, że są na postronku, to utrzyma je na wodzy. Ale dla bezpieczeństwa lepiej wszystkie takie ruchome przedmioty, którymi można rzucić, schować. Tak jest. Jeszcze jeden telefon. Piękny mecz i wspaniała oprawa oraz wzruszające pożegnanie dwójki siatkarek. TŁKS wygrał 3-2 z Radomką. Mecz przebiegał na bardzo wysokim poziomie i oczywiście miało miejsce przepięknie zrealizowane pożegnanie Pauliny Maj-Elwart, która rozegrała w swojej karierze 395 spotkań oraz pożegnanie Krystyny Strasz z Radomki Radom, mającej na koncie swojej przygody z siatkówką 770 meczów. Były kwiaty. Były kwiaty, piękne, wzruszające momenty. Patrzę, co się dzieje w Zabrzu przy Roosevelta. Górnik podejmuje Śląsk Wrocław. Przed chwilą fajny moment, taka rozmowa na ucho trochę trenera Jana Urbana z Jackiem Magierą. Obaj w przeszłości prowadzili Legię Warszawa. Teraz spotykają się, piękne okoliczności przyrody, słonecznie, ale szósta minuta, na razie 0-0. Czyli nie jest ciekawie, cytując Daniela Myśliwca. To teraz powiemy o pewnej dyscyplinie, która wydaje się nieoczywista, przynajmniej w Polsce, choć w Norwegii, z wielkimi tradycjami sięgającymi XIX wieku. Mowa o narciarstwie telemarkowym. Powiemy nieprzypadkowo, bo w telemarkowym Pucharze Świata po raz pierwszy pojawił się polski przedstawiciel, a właściwie przedstawicielka, Zuzanna Stachowska. Na spotkanie z Zuzą, jej tatą i telemarkiem zaprasza Andrzej Grabowski. Słysząc telemark, pewnie wiele osób pomyśli. Serdecznie zapraszam, Adam Małysz. Tadek, to nie ta sprawa. Część z Państwa może skojarzyć telemark ze słynną Marit Bjergen i to już będzie bardzo dobry trop, bo zanim została gwiazdą biegów, telemark właśnie uprawiała. To czym jest narciarstwo telemarkowe? Wytłumaczy Państwu pierwsza Polka startująca w telemarkowym Pucharze Świata, Zuzanna Stachowska. To dyscyplina podobna do narciarstwa alpejskiego, jeździmy na takich samych nartach, jednak wiązania mamy lekko inne, ponieważ nasze pięty nie są przyczepione do narty. Na zawody no to jeździmy po slalomach, to są długie, długie trasy łączące się z paru elementów. Jest to slalom, skok, biegi. Można też telemark wykonywać bardziej luźno, nie sportowo, ale ja akurat zajmuję się narciarstwem sportowym. Dobrze, zostaliśmy uświadomieni, ale od świadomości do poważnego uprawiania tak niszowej sportowej dziedziny jeszcze pewna droga. Zaczęło się od bardzo ciekawej historii, bo totalnym przypadkiem. Ja narciarstwo alpejskie trenowałam od tak naprawdę 3 roku życia, już jeździłam. I po jakichś zawodach wzięłam skiturowe narty mamy, odpięłam pięty i przypadkiem wyszło, że zaczęłam jeździć telemarkiem. Mi się to bardziej podoba z racji takiej, że tu nie chodzi tylko o szybkość. Chodzi o styl, o technikę, o to jak to wygląda, ponieważ u nas też się ocenia technikę przejazdu, są karne sekundy, co zaważa na wyniku bardzo często. Zuza i jej rodzina wyzwań się nie boją. Dodajmy, mówimy o 16-letniej dziewczynie z Warszawy, trenującej w rodzinnym stołecznym Alpi Club. W stolicy, jak wiadomo, dość trudno zostać zawodowym narciarzem. Da się zrobić, jak widać, tak samo jak Alpejczycy muszą wyjeżdżać w góry, tak samo jest w mojej dyscyplinie. Duży komponent treningu jest też takim treningiem, który można prowadzić w Warszawie, czyli trening motoryczny, siłowy, jazda na nartorolkach. Jest to do pogodzenia, chociaż kilometrów trochę robimy w sezonie. Mamy to szczęście, że pracujemy ze świetnym szkoleniowcem, panem z Ławkiem Lasakiem z Zębu. Mamy wsparcie od dystrybutorów sprzętu. Szukamy wsparcia finansowego, ono zaczęło się już pojawiać. Wspierają nas partnerzy, jeżeli chodzi o stroje. Przez chwilę słyszeli Państwo Marka Stachowskiego, tatę Zuza, a zarazem człowieka instytucję. Po części trenera, po części organizatora, po części kierownika ekipy i w tym wszystkim właśnie jeszcze ojca. Aż przypomina się historia chorwackiego rodzeństwa Kostelicow, legendarnego legendarnych Alpejczyków trenowanych przez ojca. Jak pojechaliśmy pierwszy raz na Mistrzostwa Austrii, to ze mnie się właśnie trochę śmiano pod tym względem, bo nocowaliśmy w busie przy wyciągu, jak Kostelicowie. Natomiast na pewno nie jestem aż tak dobrym fachowcem jak tata Kostelicz, ale zobaczymy, czy Zuza sięgnie tych laurów, które Kostelicowie byli w stanie sięgnąć. Na razie idzie nieźle. Co prawda w narciarstwie telemarkowym stawka elity bardzo skromna, ale wyniki w niej godne. Pierwszy sezon Pucharu Świata Stachowska skończyła na 21. miejscu, a w marcu we Francji była nawet 9. To rzeczywiście, muszę przyznać, było dużym zaskoczeniem. Naprawdę byłam najmłodsza z startujących. W roczniku moim jeszcze parę dziewczyn startowało, ale zdecydowanie rocznik najmłodszy, także wynik bardzo dobrze. Jak się to robi? Dużo treningu, dużo ciężkiej pracy i jakoś wychodzi. Nie jest zawodnikiem, który się wypalił, którego trzeba ciągnąć za uszy, tylko jak mamy ten trening o 6.30 rano, no to idziemy na trening o 6.30 rano i tyle. A po treningu do szkoły, do liceum imienia Tadeusza Rajtana, jednego z lepszych w Warszawie. Tam Zuza w klasie matematyczno-biologicznej. Daję radę. A po szkole znów myśli o telemarku. Dążę do tego, żeby to była moja jakaś przyszłość, żeby to był mój docelowa dyscyplina i osiągać w tym jak najlepsze wyniki. Co do dyscypliny olimpijskiej, telemark się o to stara. Były próby podejmowane, żebyśmy weszli na igrzyska. Było za mało krajów, teraz parę z nich dołączyło. Zaczęli jeździć Japończycy, Czesi, ja z Polski, z Andory. Także może niedługo wejdziemy na olimpiadę. A jeśli już telemark wejdzie do programu olimpijskiego, będą wiedzieć o nim nie tylko państwo, ale też pewna grupa, która nieświadomie zrobiła polskiemu telemarkowi dobry PR. Byliśmy w Pinzolo, to jest miejsce we Włoszech, na Pucharze Świata. Okazało się, że tam jest jakiś zlot, jakaś firma ściągnęła właśnie bardzo, bardzo wielu Polaków i okazało się nagle pod trasą zjeżdżam, patrzę za siatką, wszyscy stoją, krzyczą, Zuzia, Zuzia, Zuzia. Także naprawdę bardzo pozytywne zaskoczenie, bo z innych krajów, mimo to, że dużo większe są kadry, nikogo nie ma, wszyscy tam tylko sobie nawzajem kibicują ze swoimi kadrami, a dla mnie stoi duża ekipa kibiców. Serdecznie przy okazji ich pozdrawiamy. Tak, na pewno słuchają. Niektórzy nawet pojechali na kolejne zawody za Zuzanną, co było dla nas dużym zdziwieniem. A tak w ramach anegdoty, trener norweski zapytał się mnie, jak bardzo popularny jest telemark w Polsce, skoro Zuzanna ma tylu kibiców. No odpowiedziałem, że jak widzi, jest bardzo popularny. Tematem telemarku zajął się Andrzej Grabowski. Z takich nieoczywistych konkurencji narciarskich, ski alpinizm, narciarstwo wysokogórskie, tam mamy sukcesy już na poważnym poziomie, bo to sport olimpijski. Tak. Zuza Witek to akurat freeridy, to zupełnie co innego, ale właśnie w olimpijskim programie. Kolejna nieoczywista dyscyplina. Tak, ski alpinizm to jest podbieganie pod górę, a potem się zjeżdża, różne warianty. Iwona Januszyk, ósma w generalce Pucharu Świata. Za 2 lata ten sport zadebiutuje w programie Igrzysk, także ciekawie. Nasza sztafeta na 8. miejscu również. Iwona Januszyk, Jan Elantkowski, więc może się coś fajnego wydarzy. I dzieje się też sporo, jeśli chodzi o te oczywiste sporty. Tym razem siatkówka, bo trwają play-offy. Drugie mecze rewanżowe ćwierćfinału play-off o Mistrzostwo Polski. Asseco Resovia gra właśnie z Treflem Gdańsk. Mamy pierwszą partię i ekipa z nadmorza, nie, już jest remis, 7-7. Przed momentem ekipa z nadmorza prowadziła 7-6. Przypomnę, że Asseco pierwsze spotkanie wygrało 3-2. W półfinale jest już Projekt Warszawa, który dziś po złotym secie pokonał Bogdankę Lublin. GKM Grudziądz ściga się z Motorem Lublin 21-27 po 8 biegach. No a my teraz zagramy, bo jeszcze mamy za chwilę tematy kolarskie. za 10 minut, godzina 18. Państwo do nas dzwonią. Halo, halo. Chciałbym pogratulować Puszczy połowicę zwycięstwa ligowego nad Lechem Poznań i chciałbym życzyć Puszczy, żeby udało im się utrzymać w Ekstraklasie. Puszcza jest na dobrej drodze, przynajmniej jeżeli zachowa te wyniki, utrzyma w ostatnim czasie. 2-1, przypomnę, jak Puszcza pokonała Lecha Poznań i podobno wrze w Poznaniu po tej porażce i w poniedziałek takie głosy przynajmniej dochodzą z Poznania. Mariusz Rumak straci posadę trenera, a przecież pracuje w Lechu od grudnia, zdaje się, więc niedługo. No, ciekawy jestem. Patrzymy na to, co się dzieje na trasach kolarskich. Dzisiaj Monument Amstel Gold Race 253 km i pół do przejechania dla mężczyzn. No i wygrał Thomas Pidcock z grupy Ineos Grenadiers. To jest ta sama grupa, w której ściga się Michał Kwiatkowski. Uciekało trzech, no i trzech dojechało. Najlepiej na finiszu właśnie Pidcock przed Markiem Hirschim i Thysem Benutem. Panie się ścigały. Cieszyła się ze zwycięstwa z grupy po finiszu Lorena Wibes, ale jakoś pod pachą jej się wcisnęła jeszcze Marianne Vos i to właśnie ona wygrywa swój kolejny monument. Peleton zawodowy mocno przetrzebiony przez kontuzję, przez kraksy. No i właśnie o tym wszystkim opowie nam Henryk Sytner, nasz nestor redakcji sportowej. Nie milkną echa wielkiej kraksy na czwartym etapie wyścigu dookoła kraju Basków. Dwukrotny zwycięzca Tour de France, Duńczyk Jonas Vingegaard, jak poinformowała jego drużyna, przeszedł udaną operację obojczyka. Lider ekipy Visma złamał również kilka żeber, ponadto zdiagnozowano u niego odmę płucną. Teraz czeka go kilka tygodni rekonwalescencji i nie wiadomo, kiedy 27-letni kolarz wróci do startów. Jego głównym celem w tym sezonie jest Tour de France, który rozpocznie się 29 czerwca we Florencji. Wielka pętla była również celem Belga Remco Evenepoela, który także bardzo ucierpiał w baskijskiej kraksie. Belgijska prasa nawiązuje jeszcze do wyścigu dookoła Flandrii. Pisze o schwytaniu kibica, który rzucił butelką z piwem w holenderskiego kolarza Mathieu van der Poela. Kibic chuligan stanie przed sądem. To samo czeka kobietę, która rzuciła czapeczką w koła roweru van der Poela na wyścigu Paryż-Roubaix, narażając zawodnika na upadek. Najwyraźniej kibice nie lubią, jak prowadzę, skomentował te wydarzenia holenderski mistrz, wnuk legendy francuskiego kolarstwa Raymonda Poulidora. Jestem przyzwyczajony do obraźliwych gestów i okrzyków, ale nie chcę się nimi przejmować, powiedział dziennikarzom Mathieu van der Poel. Kraksa w kraju Basków pokrzyżowała również plany najlepszego belgijskiego kolarza Wout van Aerta. Aktualny wicemistrz świata i wicemistrz olimpijski musiał zrezygnować z występu w majowym Giro d'Italia i pozbawił kibiców szansy obejrzenia pojedynku najlepszych kolarzy Belgii i Holandii. Staram się wykonać pierwsze ruchy pedałami, ale nie na tyle, aby móc trenować. Dlatego podjęliśmy decyzję, aby nie startować w Giro, powiedział mistrz Belgii. Muszę priorytetowo potraktować swoje zdrowie i pozwolić organizmowi na regenerację. To oczywiście nieoceniony Henryk Sytner. Jakby ktoś poszperał na naszych stronach internetowych, to znajdzie wspaniały wywiad z Heniem. No taki podsumowujący jego karierę dziennikarską, wspomnienia, niesamowite historie, również z obozów narciarsko-tanecznych. To, co będzie się działo w Polsce, jeśli chodzi o kolarstwo. W połowie maja Orlen Wyścig Narodów, to Orlicy będą się ścigać. Tour de Pologne Women, a więc panie, to ostatni weekend czerwca. Panowie, elita Tour de Pologne właściwe, już 12 sierpnia start we Wrocławiu. I jeszcze na koniec tej pierwszej godziny trzeciej strony medalu zaglądamy do Monte Carlo, bo tam zakończył się finałowy mecz turnieju rangi ATP. Stefanos Tsitsipas wygrał. Grek pokonał w dwóch setach Norwega Kaspera Ruda 6-1 i 6-4. A ja jeszcze tylko przypomnę, że przecież z Rudem przegrał niestety po drodze Hubert Hurkacz. A raz wygrywa, raz przegrywa. Taki to nasz hubi. Czekamy na jego kolejne zwycięstwo. Niedawno cieszyliśmy się w Estoril. Tymczasem kończymy pierwszą godzinę. Wrócimy do Państwa po godzinie 18 do trzeciej strony medalu. My tambourine.